NOS Journaal. In Amsterdam geldt vanaf vandaag op de meeste wegen 30 km per uur als maximum snelheid. De nieuwe snelheid geldt op 80% van de wegen binnen de ringweg rond Amsterdam. De gemeente wil dat de maatregel leidt tot minder ernstige ongelukken, minder uitstoot en minder geluidsoverlast. De maximumsnelheid geldt voor al het verkeer, dus ook voor scooters en elektrische fietsen. Ook andere grote steden willen naar 30 als de norm in de stad. In Spijkenisse is een flinke explosie geweest bij een woning in een appartementencomplex. Daarbij werd grote schade aangericht aan het trappenhuis. 3 mensen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken. 1 iemand had glasscherven in de voet, 2 anderen hadden rook ingeademd. Bewoners van de appartementen naast de getroffen woning moesten hun huis uit, omdat de explosieve opruimingsdienst onderzoekt of de huizen nog veilig zijn. Het gaat volgens de politie om ongeveer 14 bewoners. Zij zijn in de buurt opgevangen. Israël is akkoord gegaan met het openen van de grenspost Kerem Shalom met de Gazastrook. Dat meldt persbureau Reuters op gezag van een hooggeplaatste bron in de Amerikaanse overheid. De Verenigde Staten hadden bij Israël aangedrongen op het openen van Kerem Shalom. Als deze overgang opengaat, kan het aantal hulpgoederen dat Gaza bereikt flink worden opgeschroefd, zei de noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties donderdag. Die hulpconvooien moeten nu door de overgang bij Rafah, maar die is daar eigenlijk niet op berekend. Matthijs van Nieuwkerk gaat naar RTL, meldt het AD. Hij zou per 1 januari een contract voor 4 jaar krijgen. De 63-jarige presentator gaat volgens het AD vanaf april een zondagavondshow maken waarin hij terugkijkt op de afgelopen week. Van Nieuwkerk stopte vorig jaar bij de publieke omroep na publicaties over grensoverschrijdend gedrag. Het weer. In het noordoosten kan het glad zijn. Vanochtend valt eerst wat regen. In de middag breekt af en toe de zon door. En het wordt 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sta je voor de spiegel, trek dan wat paars aan. Want het is vandaag Paarsvrijdag. De dag waarop miljoenen scholieren, studenten en werkenden paars dragen om steun uit te spreken voor de LHBTI+ gemeenschap. De steun voor deze groep stagneert de afgelopen tijd namelijk. Een deel van de middelbare scholen in Nederland doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Dat is een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor LHBTI-acceptatie op scholen. Toen ik zelf Kamerlid werd, toen kregen we allemaal homohaat over mij online. Er waren serieuze kranten in Nederland die dan schreven, de openlijk homoseksuele fractievoorzitter. In Nederland zijn in het afgelopen half jaar alleen al 6-7 vlaggen verbrand. Vorige week werd nog een burgemeester bijna aangereden omdat hij homoseksueel is. Ook hier staan de vrijheden van de LHBTI-gemeenschap staan enorm onder druk. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 8 december, oftewel Paarse Vrijdag. Hoe staat het ervoor met de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap in Nederland? En waarom zijn sommige mensen minder accepterend, of waarom lijkt dat in ieder geval zo? Hoe voer je lastige gesprekken over seks, seksualiteit, gender? Daarover ga ik in gesprek met Hinke van Abbema van stichting LCC+ en Laura Griffin, medewerker LHBTIQA+ emancipatie bij Movi. Visie. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ah, kijk, ja, we hebben 1 iemand in de studio en we hebben 1 iemand hier. Dat is geen enkel probleem, dat gaat al de hele week hartstikke goed. Dus daar heb ik ook nu weer vertrouwen in. Ik ga gelijk even door naar een fragmentje. Paarse Vrijdag wordt voornamelijk gevierd op scholen. Marjolein Wakker, conrector van het Stedelijk Gymnasium in Utrecht, die vertelt wat er op haar school allemaal georganiseerd is door Gender and Sexuality Alliances, oftewel GSA. Wij hebben een hele actieve GSA bij ons. En die zorgt dat de hele school paars versierd is. Traditioneel wordt ook de kerstboom paars versierd. En zorgt voor allerlei activiteiten tijdens de pauzes. Verder hangt er al sinds het begin van deze week posters van het overkoepelende GSA-netwerk op school. Ja, Laura, laat ik bij jou beginnen. Herken je alle voorbeelden uit dit stukje? Nou, dat is al een tijdje geleden dat ik op school heb gezeten. En toen werd trouwens nog geen Paarse Vrijdag gevierd. Tenminste, niet op mijn school. Maar dit zijn wel dingen die de scholen door Nederland doen, ja. Ja, en wat ga je zelf eigenlijk doen? Hier zitten. Ja. Ja. Ja. Om het hierover te hebben, ja. Ik werk niet zelf op de school. Ik werk bij een kennisinstituut over LHBTIQA+ emancipatie. Kennis verspreiden over LHBTIQA+ kwesties doen wij vaak. En ook ter ondersteuning van gemeenten, regenbooggemeenten, die zich dus inzetten voor deze doelgroep. En ik vond het belangrijk om hier te zitten, omdat er ook over dit soort kwesties best wel wat desinformatie of ongenuanceerde informatie rondgaat, helaas. Ja. Dus vandaar hier. Ja, daar gaan we het zo meteen ook wat uitgebreider over hebben. Dus dat komt helemaal goed. Hinke, hoe gaat jouw Paarse Vrijdag eruit zien? Nou, ik heb ook een paarse kerstboom. Oh, kijk. Dus dat. Herken ik. Ja, heb ik al jaren. Ja, dat vond ik wel grappig dat ze dat zei. Ik denk, oh, dat heb ik ook. Ja, dat was goed. En ja, vanuit LCC+ hebben wij verschillende organisaties die actief zijn. Ook op scholen en online. We hebben een online community. En ook online zullen we er aandacht aan besteden vandaag. Ja, ja, misschien goed om even wat dieper in te gaan op LCC+. Want wat doen jullie precies? Ja, LCC+ is een koepelorganisatie. Daar vallen we verschillende organisaties onder. En die doen dus ook verschillende dingen. Zo hebben we een organisatie die geeft seminars en workshops in geloofsgemeenschappen. LCC+ is voornamelijk voor christelijke geloofsgemeenschappen. Mm-hmm. Dus we gaan daar naar kerken toe of andere organisaties met een christelijke grondslag. Ja. Yeah. En daar geven we bijvoorbeeld seminars en we geven ook lessen. Dat doen we ook wel op middelbare scholen. Daar geven we lespakketten, daar bieden we lessen aan over LHBTI. En vaak ook hoe dat zich combineert met het christelijk geloof. Ja, dus er is wel enige overlap met Laura eigenlijk. Hè? Een soort van ongenuanceerde of desinformatie bestrijden of aankaarten. Maar dan voornamelijk binnen geloofsgemeenschappen. Zeker, ja. Laura, nou werk jij veel samen met regenbooggemeenten. Klopt. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, in Nederland zijn er een aantal regenbooggemeenten die aangesloten zijn bij een programma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat programma loopt al sinds 2008 ongeveer. En dat zijn gemeenten die door wat financiële bijdrage, maar ook voor ondersteuning vanuit ons qua kennis, zich extra inzetten voor de LHBTIQA+ gemeenschap. En hoe doen ze dat dan bijvoorbeeld? Nou, dat varieert heel erg per gemeente. Gemeenten zijn natuurlijk echt wel anders. Amsterdam is echt wel wat anders dan Deventer. Ze hebben de intenties ondertekend om te zorgen voor de sociale veiligheid, de acceptatie, zichtbaarheid en dat de regenbooggemeenschap zich veilig en weerbaar kan voelen op school, thuis, op sport, werk, ja, et cetera. Gewoon onderweg in het verkeer naar gewoon je werk. Overal eigenlijk, ja. Ja. Zit je nou aan de andere kant te luisteren? Aan de andere kant bedoel ik aan de andere kant van de radio. En heb je vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, Hinke, we komen zo uitgebreid bij jou. Maar ik ga heel eerst even naar Laura. Want die heeft een jaar geleden het Sociaal Cultureel Planbureau een rapport gepubliceerd over de LHBTI+ acceptatie in Nederland. Je hebt een aantal cijfers meegenomen. Hoe staan we ervoor op het gebied van acceptatie? Ja, nou, als je naar Europa kijkt, staan we eigenlijk redelijk hoog. En de afgelopen jaren is ook het aantal Nederlanders dat positief is gaan denken over bijvoorbeeld homo, biseksualiteit, transgender personen is ook echt wel gestegen. Hm. Maar we zien dat die acceptatie of die de positief denken daarover wel stagneert. Dus in de vorige jaren ging dat echt elke keer omhoog. En nu vlakt het een beetje af. Ja. En dat rapport is vorig jaar in mei uitgekomen. En sindsdien zijn er ook wel echt de nodige dingen gebeurd qua incidenten, maar ook bijvoorbeeld qua dingen die in de politiek worden gezegd op social media. Dus retoriek bedoel je eigenlijk over dit onderwerp? Zeker, ja. Retoriek, desinformatie, alle dingen die erover worden gezegd. Ik ben benieuwd inderdaad wat een volgend rapport, of dat dan nog steeds gestagneerd is, of dat dan weer een beetje aan het afnemen is. Maar dat is best lastig om te zeggen. Want, ja. Maar het lijkt me ook heel lastig om überhaupt te becijferen. Want wat betekent absoluut. Die volledige vorm van acceptatie nou eigenlijk? Ja, dat is best lastig te meten. Ja. Ze vragen bijvoorbeeld om te denken, hoe denk je over homoseksuele mensen, transgender personen, et cetera. En daar zien we ook dan de nuances. Want er zijn dus In het vorige onderzoek waren 76% van de mensen in Nederland denkt positief over deze gemeenschap. 20% neutraal en maar 4% negatief. Dat is best een laag getal, 4%. Nog steeds wel te veel, maar nou ja, vergeleken we zeker met de rest van de wereld is dat best wel goed. Maar als je dan vraagt van, goh, hoe zou je het vinden als je eigen kind homo of transgender blijkt zijn? Of wat vind je als twee mannen op straat elkaar een zoen geven? En daar zie je echt wel dat die, dat noemen ze ook volgens mij begrensde acceptatie, zeg maar, van ik denk er positief over, maar als het dan te dichtbij komt of als het zichtbaar wordt, dan vind ik het een ander verhaal. Ja, inderdaad, ik wilde het samenvatten als het klinkt als ik vind het oké als ik het maar niet zie of als het maar niet over mijn directe familie gaat. Ja. Waarom is dat dan, denk je? Ja, dat heeft denk ik te maken met vooroordelen die mensen hebben. Dat weet ook wel door onderzoek. Mensen hebben vooroordelen door gebrek aan kennis of dat kan dan komen omdat ze niet iemand kennen die bijvoorbeeld openlijk homoseksueel is of transgender of intersexen. Of doordat ze niet de juiste informatie hebben door bijvoorbeeld verkeerde informatie, misinformatie, et cetera. Ja, en er is ook dan nog een soort gekke tussenvorm die misschien ook wel belangrijk is om te noemen. Er zijn bijvoorbeeld ook ouders die het niet wensen voor hun kinderen. Niet omdat ze het zelf niet accepteren, maar omdat ze zo bang zijn dat het gevaarlijk is voor hun kind. Ja. Nou, en we zien ook wel dat kinderen op school, dat LHBTI-leerlingen 3 keer zo vaak ook ongelukkig zijn. En ook rapporteren dat bijvoorbeeld in 2021 kwam er een rapport uit dat 1/3 van de LHBTI-leerlingen aangeeft dat ze door schoolpersoneel worden gepest, in plaats van 13% van de niet-LHBTI-leerlingen. Dus dat is best ook wel zorgelijk dat je denkt dat gebeurt ook op scholen. Ja. Laat staan zeg maar wat voor reacties je krijgt van de buitenwereld. En nogmaals, dat is ook wel gewoon echt verbeterd de afgelopen decennia. Maar zeker met de negatieve geluiden over de LHBTIQA+ gemeenschap die we recent horen, ook versterkt in media, in sociale media. Ja. In politiek snap ik dat dat is de eerste mensen waar mensen aan denken. Denk ik, wens dat niet voor mijn kind. Ja, voordat ik naar Hinke ga, maar heb jij enig idee hoe dat komt? Waar nou in één keer die wat, ja, hoe noem je dat, dwarsere, gevaarlijke geluiden vandaan komen? Nou ja, enerzijds zien we wel wat dingen overwaaien van bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Oost-Europa. Dan gaat het over bijvoorbeeld organisaties die soort van het gezin of die de regenbooggemeenschap als bedreiging zien voor het gezin. Of bijvoorbeeld de link leggen met, oh ja, transpersonen zijn drag queens, zijn pedofielen, dus we moeten onze kinderen beschermen. Een beetje die soort van stromingen. En natuurlijk, nou ja, wat in Rusland gebeurt nu, die hebben de LHBTI-beweging als terroristisch bestempeld. Ja. En anderzijds, nou ja, kijk maar, lees maar een paar verkiezingsprogramma's door van de afgelopen verkiezingen. En dan zie je ook dat die sociale norm thuis ook wat meer bijgesteld wordt. En met sociale normen bedoel ik, wat doen we met elkaar? Wat vinden we acceptabel? Wat gaat goed? Wat gaat niet goed? Ja. Dan zie je dat je steeds meer bevestiging kan krijgen als je denkt van, goh, ik weet eigenlijk niet zo met die LHBTIQA+ personen. Dan krijg je meer bevestiging door bepaalde kanalen dan dat je misschien eerder kreeg op je social media feed, bijvoorbeeld. Ik heb ook het idee dat vooral de transgemeenschap hier het grootste last van draagt. Ja, dan zie je ook echt dat die acceptatie voor de transpersoon, ik vind acceptatie een beetje een moeilijk woord, want wie accepteren, maar als je kijkt inderdaad van, als vraag wordt gesteld, hoe denk je erover, accepteren deze personen, zie je dat het bij trans bedoel ik ook non-binaire personen, dat die wel achterblijft helaas. Ja. Hinke, Nou werk jij in de praktijk veel in gelovige kringen, in kerkelijke kringen. Kom je dit beeld vaak daartegen? Want dat is wel meteen een beetje het vooroordeel wat ik daar dan over heb. Hè? We zijn snel geneigd om conservatieve denkbeelden aan geloof te koppelen. Hoe zit dat daar? Ja, nou dat snap ik wel dat je dat denkt. Want vooral wat Laura net zei over het gezin beschermen, onze kinderen beschermen. Dat is zeker iets wat binnen christelijke geloofsgemeenschappen ook echt wel gezegd wordt. Die retoriek die herken ik heel erg. Ja. Vooral in de wat conservatievere gemeenschappen is het toch van het gezin, man, vrouw, kinderen. Dat is hoe wij willen dat de samenleving eruit ziet. En hoe volgens ons God daar ook over denkt en hoe God dat ook wil voor ons. Ja, ja. En hoe vlieg jij dan dat soort gesprekken bijvoorbeeld aan? Ja, als ik met zo iemand een gesprek aanga. Ik denk dat het allereerst belangrijk is om goed te luisteren. Omdat als ze zeggen van het gezin komt in gevaar, dan hoor je dus duidelijk in hoe ze daarover praten dat er dus een soort van angst achter zit. Ja, angst is altijd een slechte raadgever, denk ik. Dus allereerst luisteren en vervolgens denk ik proberen om die angst weg te nemen. Van ja, als iemand homoseksueel is of transgender, dan komt jouw gezin daar niet door in gevaar en jij ook niet. En dan is dat meer een weg die diegene moet gaan. Ja. Waar jij niet bang voor hoeft te zijn. Ja, ja, ja. Het is vandaag Paarse Vrijdag. Eerder sprak ik al met Marjolein Wakker. Die hebben we zojuist al even gehoord. Die is conrector op het Christelijke Gymnasium in Utrecht. En zij vertelde ons dat Paarse Vrijdag nog hartstikke belangrijk is. Paarse Vrijdag is zo relevant omdat we het sowieso belangrijk vinden dat leerlingen leren dat je het... Dat je het uitstekend vindt dat iedereen is wie die is. Verder is Paarse Vrijdag relevant omdat ook onze schoolpopulatie aan het veranderen is in de afgelopen jaren. Dat vinden we heel erg fijn. Categorale gymnasia hebben traditioneel een heel witte populatie. Nou, dat begint echt te veranderen. Dus we hebben veel leerlingen met heel diverse niet-westerse migratieachtergrond. En daar zien we zeker als het om religieuze zaken gaat nog wel eens... dat het begint te schuren in de acceptatie van iedere leerling in hoe die zou willen zijn of is. En wij merken inderdaad in de afgelopen jaren dat er ook leerlingen op Paarse Vrijdag niet naar school komen. Omdat hun ouders bewust op die dag thuis houden. Om de reden dat we op school aandacht besteden aan Paarse Vrijdag. En het is ingewikkeld om daar het gesprek over aan te gaan. En we proberen daar de samenwerking te zoeken. Ja, Hinke, herken jij verhalen van ouders die dus hun kinderen thuis houden vanwege Paarse Vrijdag? Oh nee, dat heb ik echt. Dat hoor ik nu voor het eerst. Ja. Dat vind ik wel heftig, zeg. Ja, ja. Ja, wat doet dat met je? Nou ja, kijk, je houdt je kind dus van school weg en daardoor mist je kind dus onderwijs ten eerste. Maar ook de kans om hier op een positieve manier mee in aanraking te komen. En om juiste informatie erover te krijgen. Want wat Laura ook al zei, er is zoveel desinformatie wat de ronde gaat. Wat in social media alleen maar versterkt wordt. En ook binnen christelijke geloofsgemeenschappen hoor je dat heel erg. Dat mensen zeggen van, ja, maar er is een LHBTI-lobby... En LHBTI'ers willen ons christelijk geloof ontkennen of weg hebben. Onze christelijke cultuur willen ze weg hebben. En ik vind ja, ik heb geen christelijke LHBTI'er gehoord die dat heeft gezegd. Maar heb jij het idee, Hinke, dat dit is toegenomen? Of is het vooral zichtbaarder geworden? Omdat we nu natuurlijk ook dingen als TikTok of andere sociale media hebben. Of waren dit soort angsten er altijd al? Nou, die waren er zeker altijd al. Tenminste, ja, sinds de LHBTI-gemeenschap zichtbaarder is geworden, wordt de stem ook wel duidelijker. Maar de negatieve houding tegenover LHBTI was er altijd al binnen het christendom. Bijvoorbeeld dat het vroeger strafbaar was, dat kwam ook vanuit het christendom om dat strafbaar te stellen. In sommige landen is het nog steeds strafbaar vanuit christelijke principes. Ja, of tenminste, het wordt in ieder geval daarmee beargumenteerd, ja. Ja, precies. Zelfs in islamitische landen denken mensen van... oh ja, islamitische landen zijn heel erg anti. Maar het is het christendom wat in eerste instantie naar het islamitische landen is gebracht. Ja. Waardoor er sinds dat het christendom daar is... negatiever over LHBTI wordt gedacht. Ja. Dan heb ik het wel echt over een eeuw geleden of zo. Maar dat is... Je zegt eigenlijk, het loopt vooral binnen de evangelische... of in ieder geval de christelijke tak, wordt het echt enorm uitgedragen. Ja, ja, ja. Zeker. Ja, want beweeg jij je inderdaad ook in andere geloofsgemeenschappen? Hebben jullie dit soort gesprekken ook wel eens in Joodse kringen... of inderdaad islamitische gemeenschappen? Ja, nou, vanuit LCC Plus niet. Maar vanuit de alliantie waar wij onder vallen... worden de gesprekken ook in andere geloofsgemeenschappen gevoerd, ja. Ja. Laura, wij hadden van tevoren op de gang al heel even kort een gesprek hierover. Waarin we ook wel wilden benoemen van het klopt. Hè, zeker binnen conservatieve, dogmatische geloofsgemeenschappen... kom je deze retoriek tegen. Ja. Maar jij zei, je moet dat conservatieve tegenwoordig eigenlijk veel breder zien. Absoluut, ja. En ik denk dat Hinke dit ook al zal onderschrijven. Religie is niet per definitie homofoob of transfoob. En daar staat ook tegenover dat niet iedereen die anti-LGBTIQ+ geluiden laat horen ook religieus is. Ik denk dat het echt, zeg maar, hoe conservatiever je denkt. En dat zei denk ik Hinke net heel mooi. Angst is een slechte raadgever. Ik denk dat angst en het angst voor het onbekende hier best wel een rol in speelt. En ik zie, als je met conservatieve waarden bij opgegroeid of mee in aanraking komt, dan is het al heel snel iets waarvan je denkt, het gaat te snel, ik hou het niet meer bij, ik snap het niet meer. En dan komt angst daarbij. Ja. Hinke, heb je daar een aanvulling op? Ja, ik denk dat ze heeft absoluut gelijk dat de religie aan zich niet homofoob is. Maar dat het wel in de cultuur is geslopen. En je ziet dat ook wel bij de wat rechtsere politieke partijen. Die noemen dan heel erg de christelijke cultuur als grondslag van ons land. Mm. En op basis daarvan dus ook een negatieve houding ten opzichte van LGBTI. Ja. Ja. En gebruiken ze het christendom wel voor. Ja. Wat heel, heel jammer is, want het christendom is aan zich niet homofoob. Nee, christendom lijkt mij over het algemeen juist de insteek hebben. Heb je naast de lief en bemoei je vooral niet met hoe een ander leeft. Dat betekent dus ook dat er natuurlijk ook gewoon mensen zijn die zowel binnen de gemeenschap horen als dat ze christelijk zijn. Hinke, jij hebt daar denk ik ook contact mee. Zeker, ja. En wat voor verhalen hoor je? Ja, die zijn ontzettend divers. Dus hele, hele negatieve verhalen. Mm. Mensen die echt emotioneel mishandeld zijn. Traumatische ervaringen hebben gehad. In bijvoorbeeld dat er op een hele extreme manier voor ze wordt gebeden. Mm. Om zeg maar de homoseksuele geest die in hun leeft uit hun te laten varen. Ja. Dus dat zijn extreme verhalen. Ook verhalen van mensen die als tiener dan uit de kast komen en door hun ouders zo goed als uit huis worden gezet. Mm. Dus dat zijn de hele extreme verhalen aan de negatieve kant. Ja. Maar ik heb ook verhalen gehoord van mensen die als transgender of als homoseksueel of lesbisch uit de kast zijn gekomen en super liefdevol zijn omarmd, zowel door hun familie als door de kerk waar ze in opgegroeid zijn. Ja. Die worden aan hun wordt verteld, God houdt van jou en je bent goed zoals je bent en het is allemaal oké. Dus en alles daartussenin. Ja, dat geeft maar weer aan ook hoe divers die reacties zijn, hoe erop gereageerd wordt. Die eerste groep, ja, het is altijd pijnlijk om vooral bij het negatief te beginnen. Maar hoe worden deze mensen over het algemeen opgevangen? Of waar kunnen ze wel heen om in ieder geval misschien met elkaar te praten over zowel de christelijke identiteit als de LGBTI-community waar ze bij horen? Nou, wij hebben verschillende organisaties waar ze bij terecht kunnen. Voor jongeren hebben wij een in ieder geval online community, holybee.nl. Ook holybee is ook de naam van het Instagram-account. Er zijn ook best wel veel jongeren die ons volgen, terwijl ze zelf nog in de kast zitten. Dus die volgen ons dus niet echt, zodat je niet kunt zien. Dus je kunt niet zien dat ze ons volgen. Ja. Maar ze volgen ons wel. En daar krijgen we ook wel DM'tjes van. En soms maken we daar ook wel een offline afspraak mee om mee te praten. Ja. Ze kunnen ook een buddy krijgen als ze dat willen. We hebben ook zelf hulpgroepen. Ook speciaal voor transgenders, transgender en geloof. Hmm. Dus daar kun je ook terecht. Ja, want ik kan me voorstellen. Er is, als je in een hele dogmatische omgeving opgroeit, hoe moeilijk het dus is om je daar uit te onttrekken. Maar ook waar moet ik in hemelsnaam naartoe om gelijkgestemden tegen te komen? Dat lijkt me een ontzettende worsteling. Ja, absoluut. Dat is ook zo. En vaak begint zo'n zoektocht toch online. Mm-hmm. Dan komen ze dus ook bij Holybienne terecht. Of bij Wijdekerk. Wijdekerk is ook een online website waar je ook kunt zien welke kerken er allemaal aangesloten zijn bij Wijdekerk. Yeah. En dan kun je op een kaart op de website zien welke kerk dat bijvoorbeeld is. Dus dan kun je ook in je eigen woonplaats of in jouw omgeving zoeken naar een kerk. En op die kerk dan klikken en dan zien wat hun acceptatie is van LGBTI. Oké, dus wat de acceptatie gaat, dat is best handig om te weten. Laura, we hoorden net al in het verhaal van Hink, hè, dat zeker als je een negatieve ervaring hebt, waarin de religie eigenlijk gebruikt wordt om je te onderdrukken of emotioneel te mishandelen, zelfs in dit geval, zien we ook breder een toename van geweld. Het is best lastig om daar iets over... Ja, ga ik weer de saaie onderzoek uithangen. Nee, maar hoor. Het is best lastig om daar iets over te zeggen. Want er zijn bijvoorbeeld wel meer geluiden en ook bijvoorbeeld wat meer meldingen. Mm-hmm. Maar met die meldingen is het best lastig van... horen we er meer over of is het ook echt daadwerkelijk toegenomen? En dat is best lastig. Dus dan moet je een beetje naar anekdotisch bewijs gaan kijken... totdat weer onderzoek weer uitkomt. Want er zit natuurlijk altijd een beetje een vertraging in. Ja. Maar het is wel op zich zorgelijk dat die geluiden er meer zijn. Mm. Ook omdat dat mensen meer... die denken meer, Pietje kan ongestraft een regenboogvlag in hen steken. Dan kan ik dat ook. Ja. En ja, dat is wel, ongeacht of het dan zeg maar objectief meer geweld of onveilige situaties zijn. Het doet ook wel wat met je als gemeenschap als je dat soort dingen hoort. Je voelt je ook minder veilig. En als je minder veilig al voelt, heeft dat effect op je leven. Je gaat je anders gedragen, je gaat niet meer naar bepaalde plekken toe. Dus dat is op zich al zorgelijk. En ik kan me best wel voorstellen dat met al die negatieve geluiden... dat mensen op straat ook al meer last van hebben. Ja. Ja. Nou ja, wat je net zei, dat is denk ik mooi samengevat. Of het nou 100% klopt of niet. Maar alleen al door uit te stralen en door die anekdotische voorbeelden te hebben... dat heeft gewoon impact op hoe je je beweegt over straat en hoe je naar je werk gaat. Precies, ja, dat is de subjectieve veiligheid, noemen we dat dan. En dat heeft eigenlijk meer effect op hoe mensen zich voelen of gedragen dan objectieve veiligheid. Je gaat niet kijken van, is er onder dit bruggetje een toename geweest van geweldsincident? Nee, je gaat gewoon niet onder dat bruggetje door met de fiets, omdat je daar niet veilig voelt. Ja. Nou, zo is het ook als je denkt, daar is laatst een vriend van mij bespuugd omdat hij hand in hand liep met zijn vriend. Nou, dan ga ik daar denk ik ook niet meer uit, of et cetera, et cetera. Ja, ja. Wat misschien ook wel moeilijk te meten is, maar je mag heel genuanceerd zijn, is het heeft natuurlijk effect op hoe veilig de community zich voelt. Ja. Maar heeft het nou ook effect op dat de nuance verdwijnt bij mensen die niet tot de community behoren en die nu ineens een negatievere houding hebben dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden? Nou, ik denk het wel, want dat is een beetje... Ik ben heel blij dat ik hier genuanceerd mag zijn. Dat is ook waarom ik hier ben gekomen. Omdat in steeds meer sociale media posts, maar ook gewoon in debat... Het gaat er heel snel in, je moet je verdedigen of je wil in de aanval of et cetera, et cetera. Mm. Dus dan is ook best wel lastig om de beste manier om vooroordelen tegen te gaan. Dat is ook uit onderzoek gebleken. Is verhalen vertellen, is je inleving in iemand anders. Dat gaat tijd in zitten, daar gaat nuance in zitten. Daar moet je ook dan de juiste kanalen voor hebben om daar dan toegang tot te krijgen. Die verhalen, mensen kennen, echt zeg maar betrouwbare en genuanceerde informatie tot je nemen, kost tijd. En daar komt er gewoon heel veel mensen nu niet aan toe. Of hebben zoiets van, hier is een TikTok van een paar seconden die zegt dat drag queens pedofiel zijn. Nou, ik ken eigenlijk geen mensen die drag queen zijn. Ja, dan zal het wel kloppen, zeg maar. Het is een beetje even kort door de bocht. Maar dat is wel wat er gebeurt. Ja. Hinke, zie jij dat ook gebeuren in de gemeenschappen waar jij je voornamelijk beweegt? Dat sinds het wat normaler is om hier dus openlijk op social media je over te uiten, dat versterkt, dat gevoel binnen die wat dogmatischere gemeenschappen? Zeker. Ja, mensen die nemen toch echt wel snel die desinformatie tot zich. Hmm. Het is heel snel inderdaad een soort van... In een christelijke gemeenschap wordt natuurlijk veel sneller op een andere manier gepraat van, dit is niet van God of dit is niet hoe God het wil. En dat wordt dan snel ook door leiders, kerkleiders wordt dat dan gezegd. En dat nemen mensen dan over. Dan komt er heel snel als reactie dit is niet hoe God het wil. Dit is zonde, punt. Zonde is zonde. Daar moet je niet aan toe willen geven. Ja. Daar moet je niet geen water bij de wijn doen. En dan het hele idee dat het misschien wel wat genuanceerder zou liggen. En de vraag of het dan wel zonde is. Of je dat nog kunt bevragen. Ja, daarvoor wordt de deur dan wel snel dichtgegooid. Ja, en het wordt dus ook aangegrepen als bewijs van, zie je wel, in dit filmpje vindt deze persoon dat ook. Dus je kan het een beetje als argument gaan inzetten, zeg maar. Ja. Ja, ja. Ja. Als jouw kerkstroming er zo over denkt, dan en dat heb je natuurlijk in een groep. Een kerk is natuurlijk een groep, een community. En als een van de mensen of een paar van de mensen, en zeker leidinggevende mensen, zoiets zegt, ja, dan neem je het ook meteen over. Want dat is binnen jouw kader en binnen jouw groep ben je ook veilig. Hmm. En dus kun je gezamenlijk dit argument uitdragen. Ja, zowel Henk als Laura die blijven voorlopig nog even bij ons. Dus als je een vraag hebt, stel die dan in de NPO Radio 1-app. Maar we gaan ook heel even hier naar luisteren. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, want er is ook altijd ander nieuws en er is vandaag slecht nieuws. En ik heb het net gemerkt, of tenminste slecht nieuws. Het hangt ervan af hoe je erin staat. Maar stel je met een wegpiraat en je woont in Amsterdam, dan heb je pech, want ruim 80% van de wegen gaat naar de maximumsnelheid van 30 km per uur. Hiervoor zijn er meer dan 5000 snelheidsborden in de stad neergezet. De gemeente wil de stad veiliger en stiller maken. Leerlingen op middelbare scholen krijgen zelfs les hierover. De boodschap is duidelijk. Slow down, you crazy. Crazy Child en vandaar Billy Joel met Vienna. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me, why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right. You're right. You got your passion, you got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh. When will you realize Vienna waits for you? Slow down, you crazy child, and take the phone off. Disappear for a while. It's alright, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get high. Why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you? Billy Joel en Vienna. Dit is Vroeg van vrijdag 8 december. En vandaag is het Paarse Vrijdag. En we hebben het onder andere over hoe je nou een gesprek voert over seksualiteit met iemand die daar bijvoorbeeld heel anders over denkt. Maar ook hoe het ervoor staat met de acceptatie. Het blijkt een beetje te stagneren. In ieder geval in Nederland, maar ook Europa breed. Hoe komt dat nou? En wat kunnen we eraan doen? Ik praat daarover met zowel Laura als met Hinke. En ik zei net tegen je, als je een vraag hebt, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Ja, Hinke, laat ik bij jou beginnen. Jij spreekt veel mensen binnen kerkelijke organisatie, hè, over de LHBTI+-acceptatie. Ja. En ik kreeg een vraag binnen en die ging over de zorgen dat ook jongeren steeds conservatiever lijken te worden. Er zal geen onderzoek naar gedaan zijn die dat hard bewijst. Maar inderdaad, ik zie ook wel op TikTok of op social media bewegingen waarvan ik denk, hè, maar jongeren zijn toch juist hartstikke progressief. Wat voor geluiden hoor jij daarover? Ja, die hoor ik ook. En ja, best wel schokkend inderdaad. Jongeren maken echt een beweging naar rechts, naar conservatiever denken. Ook op dit gebied. Ja. Ook in christelijke scholen. Dus daar zijn echt wel zorgen over van ons. Er was laatst een les ook op een middelbare school. En er werd gevraagd aan leerlingen van, hoe ziet een ideale wereld eruit? En toen was er als antwoord gegeven, dat er geen homo's meer zijn. En dan is gewoon een heel groot deel van de klas daar gewoon inhoudelijk echt mee eens. Ja. Dus dat zijn wel schokkende verhalen. Ja, Laura, hoe komt dat volgens jou, denk je? Ja, zie je het gebeuren? Nou, je hebt gelijk, er is niet heel erg veel onderzoek naar gedaan, maar wel wat over geschreven hoor. Maar ik denk dat er een aantal dingen meespelen. Je bent natuurlijk als jongere, woon je vaak nog thuis, je bevindt je binnen een bepaalde bubbel. En voor sommige mensen is dat dan een bubbel waar het heel goed gaat, waar echt mee meegegeven. Je mag echt zijn wie je bent. Maar sommigen is dat, als je constant om je heen dit soort geluiden hoort, ja, dan ga je dat nazeggen op school. Als je dat op school van mensen hoort. Jongeren zijn natuurlijk ook echt hele grote social media gebruikers. Dus als je eenmaal in een bepaald soort van algoritme zit, ja, dan word je gewoon steeds meer blootgesteld. En op een gegeven moment ga je dat ook dan gewoon geloven. Ja. Deel ook groepsdruk, identiteitsvorming, et cetera. En daar is ook school best wel een belangrijke plek voor. Ja. Om je thuis te voelen, maar ook dus waar het soort van mis kan gaan. Als je, als jij als intersex of asexuele persoon in die klas zit, dan ga je niet lekker naar huis. Nee, als er wordt gezegd, en je gaat niet lekker naar school. Nee, zeker niet. Nee, dat kan ik me voorstellen. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel de plek waar je juist allerlei mensen absoluut buiten je bubbel tegenkomt op zo'n school. Andere plek waar dat misschien ook wel gebeurt is in kerken. Ik kreeg onder andere ook van Ferdinand een bericht binnen. Die zei, ik ben predikant en ik ben homo. En ik vind het echt heel erg dat het christendom en kerken weer negatief worden neergezet. Daar baal ik van. In kerken wordt overal nagedacht als er ergens een plek is waar we geen TikTok-filmpjes achterna lopen. Is het daar wel? Ik maak me wel meer zorgen over de samenleving in het algemeen. Hinke, wij zeiden net al in het gesprek, er zijn absoluut ook kerken waar dit soort dingen wel goed gaan. Wat doen die kerken nou goed, als je het zo zou moeten omschrijven? Waar is dit gesprek wel op een positieve manier aan het licht in die geloofsgemeenschappen? Gelukkig zijn er echt heel veel kerken die dat zeker goed doen. Ik noemde net al even Wij de Kerk. En elk jaar komen daar meer kerken die zich aanmelden. En die op de website dus ook aangeven van, wij accepteren LHBTI. Of sterker nog, wij omarmen LHBTI. Wij zegenen relaties in. Bij ons mag je leidinggevende posities. Bij ons mag je deelnemen aan het avondmaal. Bij ons wordt er gewoon totaal geen onderscheid gemaakt tussen homo en hetero. Ja. Zo'n Weidekerk is een heel mooi platform, omdat het direct ook aan LHBTI'ers laat zien van, kijk, als je naar deze kerk gaat in Utrecht of in Deventer of in Rotterdam, dan weet je gewoon van tevoren al, voordat je de drempel overgaat, je wordt gewoon geaccepteerd. En dat is heel belangrijk. Mm-hmm. Dat je duidelijkheid geeft. Zelfs als je zegt van, wij als kerk accepteren jou wel, maar we geloven echt niet dat een homoseksuele relatie ingezegend mag worden, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ook al zeg je dat, dan ben je in ieder geval helder en duidelijk. Ja. En dan weet je als LHBTI'er precies waar je aan toe bent. En dat is superbelangrijk. Ja. Daarover gesproken zijn er natuurlijk ook dingen die misschien niet eens per se alleen maar vanuit geloofgemeenschappen zo zijn. Maar we hebben in Nederland nog steeds de mogelijkheid om naar conversietherapie te gaan. Hè? Dus waarin je tussen haakjes afleert om homoseksueel te zijn. Wat zegt dat over waar we staan, Laura? Het feit dat een verbod daarop nog niet helemaal zoals gewenst door de Kamer is gekomen, zegt denk ik al wel genoeg dat het een best wel lastige kwestie blijkt voor veel mensen. Terwijl het eigenlijk helemaal geen lastige kwestie is als je. Want vaak worden mensen daartoe gestuurd. Ik denk dat er vrij weinig zijn. Er zijn er wel hoor, maar er zijn vrij weinig die daaruit vrij wil heen gaan. Mm. Maar inderdaad, het soort van afbreken van identiteit en daar een heteroseksuele of cisgender. Of als je aseksueel bent, die aseksuele mensen krijgen ook best wel veel te maken met conversietherapie. Wordt ook niet als zodanig altijd herkend. Maar meer van, oh, jij bent niet seksueel aangetrokken of maar een heel klein beetje naar andere mensen. Nou, daar moeten we even wat aan gaan doen. Dat is gewoon heel kwalijk. En dat dat nog steeds kan en nog niet is verboden, is denk ik wel een feit dat dit dus niet een eenduidige kwestie is voor heel veel mensen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Henke, herkenbaar verhaal voor jou? Ken je dit soort verhalen ook? Van mensen die naar zulke therapie zijn gegaan, bedoel je? Ja. Ja, zeker. Ja, die ken ik. En kijk, vaak wat je hoort is zeggen van ja, ze gaan er wel zelf vrijwillig heen. Maar ja, wat het is je groeit ook op in een bepaalde bubbel. Mm-hmm. Met allemaal mensen om je heen die dat ook ondersteunen en zeggen van oh, je moet voor je laten bidden, je moet of je moet in die therapie gaan, dat gaat je helpen. Ja, en dan kun je wel zeggen van nou, die mensen zijn er vrijwillig heen gegaan, maar het is natuurlijk wel onder die druk. Ja. En helaas gewoon super schadelijk voor die mensen die er zelf heen gegaan. Ik heb nog nooit een verhaal gehoord van iemand bij wie het daadwerkelijk geholpen heeft. Nou ja, geholpen tussen aanhalingstekens natuurlijk. Maar, en alleen maar mensen die daar trauma's van hebben, die daar gewoon echt heel veel tijd, jaren van hun leven aan gegeven hebben en totaal gedesillusioneerd vandaan zijn gekomen. Wat ook hun geloof in God heeft beschadigd. Hmm. En hun relatie met de mensen om hen heen. Ja, eigenlijk verpest je alleen maar die identiteit. Hè? Dat als je al zou willen dat iemand zich betrokken blijft voelen bij de gemeenschap of misschien ook wel bij het geloof, dan is dit denk ik het allerlaatste wat je met iemand moet doen. Absoluut, ja. Eigenlijk het meest voorkomende resultaat daarvan is dat mensen helemaal weggaan bij het christendom. Hmm. En zeggen, nou, ik geloof er niet meer in. En ik ga daarbij weg. En dan krijg je dus precies, ja, alsof het twee kampen zijn. In het ene kamp de christenen en in de andere kamp de LHBTI. Ja. En dat is gewoon heel jammer en onnodig, want dat hoeft absoluut niet. Nee, ik zou zeker conversietherapie als een soort van hele felle reactie willen zien van anti-acceptatie. Laten we het zo samenvatten. En eerder spraken we ook met hoogleraar sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, John de Wit. En hij geeft meer duiding waarom sommige groepen extra fel zijn. Nee, kijk, wij zijn als mensen altijd geneigd verschil te maken in wij en zij. En dat verschil dat gaat heel vaak ook wel gepaard met sterke emoties. Hè. Wij zijn altijd beter dan zij. En op het moment dat wij als eigen groep wat kwetsbaarder zijn of wat meer zelf onder druk staan, dan hebben we nog meer de neiging om ons eigen gelijk, de waarde van onszelf te willen bevestigen en ons te af te zetten tegen de ander. Dus naarmate er meer spanning is bijvoorbeeld in de samenleving, maar zijn we vaak wat negatiever tegenover andere groepen in de samenleving. Nou, dat kan je dus ook gewoon zien als het gaat over opvattingen over LHBT en gedrag. Groepen die zelf wat kwetsbaarder zijn, zou je kunnen denken, daar zijn vaak ook de neiging, kan wat groter zijn om je af te zetten, juist omdat mensen zelf ook de dreiging ervaren en daardoor zichzelf eigenlijk wat beter willen voelen. Ja, Henke, we hadden het er net al over, gewoon in conservatieve kringen, laten we het even van de kerk afhalen, maar in conservatieve kringen, dat er een soort idee bestaat van, oh, hoe zichtbaarder deze groep wordt, hoe meer wij bedreigd worden in onze conservatieve, bijvoorbeeld gezinswaarden. Herken jij dus wat deze meneer zei en hoe ga je daar nou mee om? Want uiteindelijk is zichtbaar zijn toch helemaal niet, ja, je mag gewoon zichtbaar zijn. Waarom zou je rekening moeten houden met het feit dat iemand anders daar niet tegen kan? Ja, ik herken heel erg wat hij zegt. Dat hele wij-zij-denken, dat wordt natuurlijk onwijs versterkt op het moment ook dat je het gevoel hebt dat je in de verdrukking zit. Dan ga je nog harder, ja, maar wij tegen zij, hè, wij zijn de kleine David en zij de grote Goliath. Ja. Wij de vervolgde kerk, dat die retoriek hoor je ook wel, wij worden vervolgd. Hmm. En dan, ja, dat versterkt alleen maar je samen één tegen LBTI. Ja. Dus ja, hoe ga je daarmee om? Door persoonlijke verhalen, dat is het allereerste, dat zei Laura al, dat is ook bewezen dat dat werkt. Dus laten horen hoe iemand persoonlijk in elkaar zit, hoe diegene zijn of haar LBTI zijn heeft, hoe die dat beschouwt, hoe die daarmee heeft gestruggeld en hoe die tot een acceptatie van zichzelf is gekomen. Ja. Dat is ook niet bedreigend natuurlijk. Een persoonlijk verhaal van iemand gaat diegene aan, dus dat bedreigt jou niet. En het zorgt natuurlijk voor dat je meer empathie krijgt voor de groep als geheel. Ja, maar ik noem mij naïef, maar ik heb gewoon nooit zo goed begrepen wat die bedreiging nou is. Ik bedoel, er is toch niemand die zegt, iemand die volgens oude gezinswaarden leeft, die gaan wij nu overhalen om ook te vallen op mannen wanneer je een man bent of andersom. Laura, dat brengt me misschien wel bij de volgende vraag, want die kregen we ook binnen van onder andere Diana, maar ook nog van iemand anders. Wat voor soort des of actieve mis/desinformatie zie je nou dus rondgaan? Een van die dingen is volgens mij dat het besmettelijk zou zijn. Oh ja, dat gaat al echt sinds mensenheugenis eigenlijk langs. Maar wat een beetje de nieuwe soort van ontwikkelingen die we zien qua desinformatie is heel erg soort van de pedofilie-associaties. Dus bijvoorbeeld dat in de regenboog of de progressvlag, dat daar ook de vlag voor pedofielen is in. Ik weet niet precies hoe die eruit ziet, maar die zou daarin verborgen zijn. Hmm. Dus eigenlijk van, oh, dat dan gemeente wordt aangeschreven van, nou, doe dat niet, want dan promoot je pedofilie. Of bijvoorbeeld, je kan het echt zo gek niet bedenken, maar de kern is wel inderdaad wat net dat hele wij-zij denken van ja, zij zijn een bedreiging. Ik denk dat daar ook het gevaar in ligt als de gemeenschap is een hele diverse gemeenschap. Ik bedoel, de ene is echt de ander niet. Maar als een groep wordt neergezet als zij hebben een agenda. Zij hebben, wat volgens mij Forum voor Democratie heeft het de transgender propaganda genoemd. Ja. Bijvoorbeeld, dan heb je echt zoiets van, daar zit een soort van beweging van zij tegen ons. Terwijl iedereen wil gewoon lekker een eigen leven. En ik ken inderdaad niemand die zegt van, goh, word jij ook maar homo. Iedereen moet gewoon lekker zijn ding doen. Maar ja, dat hele soort van georganiseerde, dat is wel iets dat wel heel schadelijk is. Ja, dat hele idee van een agenda. Ik heb het niet gevonden. Dus. Noem me naïef. Ja. We hadden het er net tijdens de muziek ook al even over, Laura. Dat wanneer er meer zichtbaarheid komt, hè, voor gemarginaliseerde groepen, in dit geval zeker LHBTIQ-community, dat eigenlijk in die eerste soort van golf van progressie, dat er daarna ook historisch gezien zie je altijd dat ook de backlash groter is, hè? Klopt, ja, eigenlijk in een soort van de volgende stap in de emancipatiebeweging zien we bij vrouwenbeweging, maar ook Black Lives Matter beweging. In verschillende aspecten zien we gewoon van een toename van zichtbaarheid is nodig voor de emancipatie. Maar een toename van zichtbaarheid roept ook tegenreacties op die dan luider worden. Dus dat is een beetje ook vervelend, want ja, wij kunnen wel zeggen van oké, nou, deze tegenreacties betekenen dat we zichtbaarder zijn. Ik bedoel, we zijn er altijd al geweest. Nu zijn we gewoon wat zichtbaarder. En zeker ook verschillende groepen van bijvoorbeeld mensen die transgender zijn, intersex, aseksueel, die altijd een beetje onderbelicht zijn in media of nog steeds wel hoor. Maar die zichtbaarheid, dat is goed. En dat daar tegenreacties op komen, daar moeten we dan even doorheen of daar moeten we goed mee kunnen omgaan. Maar ja, vertel het maar tegen een tiener die allemaal haatcomments onder hun Instagram post van een Pride-vlag zegt. Ja, die heeft daar niks aan. Ja. Dus dat is nog steeds wel iets dat we niet gewoon moeten van, oh, dat is maar een tegenreactie, daar moeten we even doorheen. Daar moeten we wel actief tegen gaan, ook om te zorgen dat die sociale norm dus niet vergelijkt in intolerantie en schijnacceptatie. Nou hebben we best wel veel mensen gesproken voor vandaag. Onder andere ook met Sarah Ashabar, spokesperson zelfbeschikking bij het Samenwerkersverband Marokkaanse Nederlanders. En zij voert veel gesprekken over seksualiteit. En dat doet ze ook binnen groepen met een niet-westerse migratieachtergrond. Ik vind dat die gesprekken langzaam moeten beginnen. En dus vooral focussen op respect, wederzijds respect. En dan kan je langzaamaan met de tijd toewerken naar acceptatie. En dat werkt voornamelijk bij groepen net als migrantengemeenschappen of de Bijbelbelt of wat dan ook. Maar ook gewoon individuele personen die niet religieus zijn bijvoorbeeld. Sommige mensen zijn gewoon nog niet klaar voor het stukje acceptatie. Daar streven we wel naartoe, maar in die zin is het ook gewoon mooi om alvast als doel te hebben dat we focussen op respect. En dat werkt in de praktijk voor ons. We pakken het stapsgewijs aan, dus we beginnen niet gelijk met te veel information overload. We beginnen gewoon heel simpel met de basiskennis. En dan wanneer ze er klaar voor zijn, dan gaan we steeds een stapje verder. Ja, Henk, ik begin even bij jou. Want ik moet zeggen, ik vind het altijd een beetje een spanningsveld. Ik snap heel goed wat zij zegt. Hè. De doseren kan denk ik heel erg nuttig zijn. Tegelijkertijd denk ik ook, zeker wanneer je bij de community behoort, dat je denkt, snap ik, het is ook een mooi toekomstbeeld, maar ik wil gewoon nu al veilig zijn. Ik wil me nu al gewoon erkend voelen. Wat is nou inderdaad die aanpak? Hè? Waar ben je heel activistisch? Waar doe je het juist rustig aan? Hoe maak je die balans? Ik denk dat het heel belangrijk is, vooral nu in deze tijd, om zoveel mogelijk polarisatie tegen te gaan. Ja. En dat betekent soms dat dingen inderdaad wat langzamer moeten. Ja. Vanuit mijn eigen LBTI-hart zou ik zeggen, nu accepteren, klaar, punt. Ik wil gewoon niet meer dat hier negatief over wordt gepraat. Ja. Maar als je dat te hard gaat roepen, staat je mensen ook tegen de borst. En sommige mensen moeten ook gewoon een bepaald proces ingaan. En wat meer ermee in aanraking komen op een positieve manier. Ja. In heel veel kerken is nog steeds wel een soort van, ik ben er geen en ik ken er geen. Hmm. Er is hier niemand. Weet je wel? Dus dan, die zitten dan in een bubbel waarin gewoon de LBTI niet voorkomt. Tenminste, alleen in de kast dan, zeg maar. Ja. Ja, en dan krijg je die houding van wij zij. Dus op het moment dat je daar gewoon heel op een langzamere manier in gaat groeien van, oh wacht, er is toch iemand die ik ken of iemand kent iemand, en daarin wat langzamer dat gesprek op gang gaat komen. En het gaat ook om een cultuursverandering en dat gaat gewoon niet overnacht. Ja, ja. En daar zorgvuldig mee omgaan en op een positieve manier is denk ik heel belangrijk. Laura, zou je kunnen zeggen van, het is eigenlijk allebei nodig. We hebben mensen nodig die dit heel actief op de agenda zetten, omdat je terecht liever gisteren dan morgen wil dat iedereen gelijk behandeld wordt en ook de gelijke rechten heeft, mogelijkheden tot zorg, et cetera. En dat ook die wat zachtere vorm van gesprek nodig zijn? Absoluut. Ik bedoel, evolutie en revolutie, zou ik zeggen. Dat is iets wat wel vaker wordt gezegd. Als je als transpersoon 100 keer hebt gehoord, transpersonen hebben geen rechten, en de 101e keer zegt iemand het weer, ja, dan heb je niet misschien weer zin om daar het gesprek over aan te gaan op een rustige en langzame manier. Educatieve manier. Precies. Ja, ja. Maar dat is soms wel wat nodig is. Ik bedoel, het is niet de schuld van mensen dat ze opgroeien met bepaalde wereldbeelden om zich heen. Dat hebben misschien aangeleerd. Het is niet, dat het is echt wat Hinke zegt, dat is heel goeie. Het is echt cultuurverandering en dat gaat gewoon niet over één nacht ijs. Dus bij sommige, op sommige manieren moet je het ook op een wat langzame manier aanpakken. Ik bedoel, kijk maar ook maar dat iemand die nog steeds gelooft dat Zwarte Piet zwart moet zijn, ja, daar ga je, die gaat ook niet meteen mee in institutioneel racisme. Maar dan moet je echt, zeg maar, van wat langzamer uitleggen. Ja, waarom is dit nou zo? Moet tijd overheen, moet bezinken. Hmm. Maar goed, dat is gewoon heel frustrerend, want er zijn gewoon hele prangende dingen, veiligheidskwesties, toegang tot zorg, wat je net ook al zei. Maar ook gewoon pesten op school, haatcomments, waarvan je denkt, ja, hier kunnen we niet op een cultuurverandering wachten, maar moeten we al wel dingen doen om te zorgen dat het veilig en fijn blijft voor mensen om gewoon naar school te kunnen, naar werk, sport, et cetera. Ja, kijk, er zal natuurlijk altijd namelijk een groep zijn die je gewoon niet meekrijgt. Mm-hmm. Dat gaat denk ik gewoon zo blijven. Maar ik denk dat in de basis gewoon moet zijn dat juist die groep pech heeft. En dat gewoon de grote norm zou moeten zijn, als je last hebt van die agressieve groep, dan ben jij gewoon de winnende kant. Want we zijn gewoon in een samenleving aan het leven waar je jezelf moet kunnen zijn. Wat ik ook best wel regelmatig tegenkom, ook als ik gewoon door comments lees, maar ook in gesprekken, en ook trouwens bij reacties hier bij de NPO Radio 1 heb, is die soort van aangeleerde leus door de strot duwen. Het wordt me zo door de strot geduwd. Ja, regenboogdwang hebben we ook al gezien tijdens de verkiezingen, dat wordt. Ik kan me voorstellen, als je hier niet veel mee hebt, of als je er niet mee in aanraking komt met thuis of op werk, of als je in een beetje die bubbel zit, dat je denkt van, joh, het gaat Paarse Vrijdag, en was ook al in oktober coming out day, nou, wat een gezeik, moet het maar allemaal voor ons beslist worden wat we willen horen. Nou ja, zolang er ook op een openbare, systematische manier negatief wordt gedaan en onveilige situaties worden gecreëerd voor deze groep, is die aandacht nog wel nodig. Mm. Die dat door je strot geduwd worden voelt denk ik alleen maar als je zelf het gevoel hebt dat jij niet meer de ruimte hebt die jij ervaarde. Ja. Dat je ervaart dat er mensen op jouw speelveld komen in plaats van dat het speelveld wordt uitgebreid om te zorgen dat meer mensen mee kunnen spelen. Eventjes om een metafoor te gebruiken. Maar onderschatten mensen soms niet ook gewoon hun eigen acceptatie of overschatten dat ze een beter wordt? Dat ze denken, ja, ik vind het allemaal oké, maar ik hoef niet continu een regenboog te zien. Weet je wel, een beetje waar we het gesprek mee begonnen. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Dus van Jezus, als een regenboog je zo boos maakt, dan valt dat accepteren misschien nog best wel mee. Nou, wat Hinke net zei, is gewoon dat die angst zit daar gewoon wel in. En het is lastig om een rationeel gesprek te voeren als er angst onder zit. Dus dan moet je echt, wat Hinke net ook al zei, waarom voelt het alsof het door je strot geduwd wordt? En dan kom je ook soms achter van mensen, ja, nee, ik heb ook wel een vriend die homo is, maar ik wil gewoon dat ik zelf kan bepalen wat ik zie of wat ik hoor op de radio of zo. Daar komt inderdaad gewoon dat soort van het gevoel hebben dat jouw ruimte wordt afgenomen, terwijl dat helemaal niet zo is. Er worden gewoon meer perspectieven laten zien. En dat gaat helemaal niet ten koste van je eigen perspectief. Maar dat kan wel zo ervaren worden. En ik denk dat daar een groot deel van die weerstand zit. Ja, en de grote winst misschien wel voor mensen die nog te halen zijn naar het, oh ja, trouwens, we moeten gewoon redelijk zijn. Hinke, hoe kijk jij daarnaar? Is het logisch om te streven naar een soort 100% acceptatie? Of is het gewoon het allerbelangrijkste dat we dat in het grootste gedeelte van de samenleving hebben, dat er gewoon draagvlak is, dat er wetten zijn waar iedereen gelijk is, dat je toegang krijgt tot zorg en dat je die ene groep, ja, die krijg je toch niet mee? Ik zou zeggen, het is altijd logisch om te streven naar 100% acceptatie. Ja. Ongeacht of dat haalbaar is of niet. Ik zou er altijd naar blijven streven. En ook juist binnen christelijke gemeenschappen waar mensen zeggen, God is liefde en God heeft jou gemaakt. Nou, dan mag je dus ook zijn zoals je bent. Dus daar zou ik altijd voor blijven gaan. Ja, wat ontzettend goed en positief nodig ook. Dat brengt ons misschien weer een beetje bij het begin. Paarse Vrijdag dus vandaag. We hebben net al een opsomming gehad van andere dagen die ook aandacht besteden aan de LHBTIQ community, sorry, ik moet even goed zeggen. Hoe kijk je daarna, Hinke? Hoe belangrijk is het dat die dagen dus elkaar opvolgen? Dat we er aandacht aan blijven besteden? Ja, superbelangrijk. Zolang als het nog gaande is, de discussie en ook in kerken en geloofsgemeenschappen, is dat nog steeds gaande, is nog steeds ontwikkeling. Mm-hmm. En kerken verschuiven daarin ook. Dus echt steeds meer kerken die positiever gaan denken en meer accepteren. En dat, dat moet gewoon zichtbaar blijven. Ja. Dat we, zolang we er nog niet zijn, moet het gewoon zichtbaar blijven. En mensen zeggen, waar zijn al die letters nou voor nodig? Nou, daarvoor dus. Ja. En op het moment dat die acceptatie er is, nou, dan kunnen die letters ook weg. Ja, precies. Eigenlijk wat je zegt, zolang deze groep nog steeds aangevallen wordt, bedreigd wordt, niet dezelfde toegang heeft als wij allemaal, is het gewoon nodig. Ja, zo sta ik er ook in. Even positief afsluiten, want er zijn ook best wel kerken die meedoen, hè, aan Paarse Vrijdag. Het zijn niet alleen maar scholen. Hinken. Ja, nou ja, mensen vinden het gewoon belangrijk om er aandacht aan te geven. Ja. En dat is mooi, dus absoluut. Het lijkt me prachtig. Ik zie soms ook pastoren, priesters hebben dan juist al zo'n paarse outfit aan. Dus wat dat betreft, twee vliegen in één klap. Twee vliegen in één klap, ja, precies. Laura, hoe kijk jij naar zo'n dag als vandaag? Wat zijn de positieve vooruitzichten? Nou, wat ik heel positief vind, is dat leraren gewoon heel goed weten wat werkt voor mijn klas. Dat ze heel erg proberen te zeggen, kijk inderdaad van hoe ga ik het gesprek aan, ook als er weerstand is. Ik denk dat je ook ziet dat op scholen of klassen waar dat gesprek wordt gevoerd tussen ouders die bezorgd zijn en dan ook naar de school toe durven komen of kunnen komen, dat daar juist leerlingen wel naar school komen, omdat daar wordt gekeken van oké, wat heeft deze klas nodig? Waar gaan we het over hebben? Op Paarse Vrijdag kan je ook heel goed, ook op basisscholen, het gesprek voeren over wat betekent jouw identiteit voor je? Op welke manier kun je wel jezelf zijn? Op welke manier kun je niet jezelf zijn? Dus het doet helemaal niet soort van de specificaties van wat zijn de letters van LHBTIQA+. Goed als mensen dat weten, ook voor zichtbaarheid en om die kennis te krijgen. Maar dit zijn gewoon echt momenten waarvan je denkt, dit is echt waar school als een positieve manier om invloed te hebben op jonge kinderen, op hun identiteitsontwikkeling, maar ook hoe ze met elkaar omgaan en hoe zij een soort van beeld kunnen vormen over wat zij belangrijk vinden in het leven en niet, is Paarse Vrijdag gewoon heel belangrijk en een hele goed medium voor, denk ik. Ja, dus eigenlijk zeg je, positief is dat scholen, leraren steeds beter zelf ook kennis hebben die ze goed kunnen gebruiken om die gesprekken in de klas te begeleiden. Zeker, en het lerarentekort is er. De werkdruk is gewoon best wel hoog, dus helaas hangt vaak ook wel van bepaalde leraren af die er zelf iets in willen steken of die zelf tot een gemeenschap behoren. Daarom is het wel belangrijk om als school hier ook echt vanuit bestuur ook aandacht te hebben van: hebben de leraren hier wel kennis over? Zijn ze niet handelingsverlegen als een kind naar hen toe komt? Denk, goh, ik denk eigenlijk dat ik een meisje ben. Wat is er? Soms dan blijft dat toch wel een moeilijk gesprek voor leraren. En daar kan je als school echt je personeel ondersteunen om te zorgen dat school ook echt een veilige plek is voor deze leerlingen. Ja, en dat ze weten waar ze heen moeten voor mensen die daar wel meer over weten. Zeker. Hinke, ik wil jou ontzettend veel plezier wensen met jouw prachtige paarse kerstboom. Geniet daar nog even van de komende dagen. Dankjewel. Ja. En wat een goed idee, een paarse kerstboom. Nooit over nagedacht. Misschien goed om te noemen dat jij natuurlijk onderdeel bent van Stichting LCC+. En dat als mensen, zeker vanuit een christelijke gemeenschap, tegen dingen aanlopen of juist positieve ervaringen hebben, dat ze ook bij jullie terecht kunnen. En dat kan via lccplus.nl. En L, daar kom je veel tegen. Zowel aan de positieve kant, negatieve kant. Allerlei manieren om met elkaar in contact te komen. Laura Griffin, medewerker LHBTIQA+ Emancipatie bij Movisie. Kunnen mensen ook nog bij jullie terecht voor bepaalde zaken? Absoluut. We hebben bijvoorbeeld een paar handreiken 10 vragen antwoorden over aseksualiteit, non-binaire personen. Best wel veel toegankelijke informatie ook om te kijken van, goh, hoe kan ik dat gesprek nou aan? Hoe kan ik nou zorgen dat ik bij mijn organisatie of mijn persoonlijke leven nou gewoon net wat meer, want er is gewoon heel veel informatie. Ik snap dat daarom werken we hier ook om te zorgen dat je als gemeente, als leraar, als sociaal professional ook echt kennis en deskundigheid hebt om hier een goed gesprek over te voeren. Want dat is vooral wat we moeten blijven doen, denk ik. Ja, dankjewel, zowel Hinke als Laura. Dit was vroeg alweer van vrijdag 8 december. Je kan het programma terugluisteren als podcast en maar morgen staat hier, maar dat is helemaal niet waar. Dinsdag ben ik er weer. Maandag is een collega van mij er met een nieuwe gast. En nu gaat je ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.